ضرب الدخان سورت الزخرف میں مسئلہ بیان کیا گیا مشرکین کے شبہوں کا جواب تھا کہ ہمارے معبود کارساز نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے بات منوا لیتے ہیں اور اللہ ان کی موڑتا نہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. اب سورت دخان میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا. شبہ یہ تھا, مشرکین نے کہا کہ شفیع کاری نہ صحیح. تم کہتے ہو کہ یہ شفیع کاری نہیں تو نہ صحیح, لیکن یہ ہماری پکاروں کو سنتے ضرور ہیں, اور جب سنتے ہیں تو ان کے پکارنے میں حرج کیا ہے؟ ہم اس خلاصہ یہ نکلا شبوں کا کہ یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جواب دیا کہ انہو ہو سمیع, سننے والا سمیع, لکل شیء وعظیم, بکل شیء, یہ صرف اللہ ہے. تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے بھی کوئی نہیں, جانتے بھی کوئی نہیں, لہذا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ ہی کو پکارو, پکارے سننے والا اللہ ہی ہے, حالات کو جاننے والا اللہ ہی ہے. سورہ دخان میں مرکزی مضمون سورت کا یہی ہوگا جو شروع میں ذکر کیا اور دعوی سورت کے طور پہ انہو ہو السمیع العلیم, یہ اصلی مضمون ہے آیت نمبر 6, انہو ہو السمیع العلیم. اس کے بعد ربط اسمی, سورہ زخرف میں فرمایا, ہاں سورہ زخرف کا سورہ دخان کے ساتھ ربط اسمی, نام کو نام کے ساتھ ربط, جو زخرف القول میں آ گیا وہ دخان والے عذاب کا انتظار کرے. جو زخرف القول میں آ گیا وہ دخان والے عذاب کا انتظار کرے. ربط معنوی, زخرف کی ابتدا میں ترغیب الی القرآن, اور دخان کی ابتدا میں بھی ترغیب الی القرآن ہے. زخرف کا مضمون منوا نہیں سکتے یعنی شفیع کاری نہیں, دخان کا مضمون سن نہیں سکتے, وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں. زخرف کے اختتام تحذیر اور دخان کی ابتدا میں تحذیر, زخرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوے کا تذکرہ اور دخان میں موسیٰ علیہ السلام کے شکوہ کا تذکرہ جو اپنی قوم پر کیا. زخرف میں آپ کو کنارہ کش رہنے کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دخان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کنارہ کشی کرنے کا حکم، خلاصہ ایک شبوں کا جواب، مسئلہ توحید پر دلیل عقلی کا بیان، بطور تخویف قوم طبا اور فرعونیین کی ہلاکت کا ذکر، تخویفات اخرویہ اور دنیویہ کا بیان ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اللہ اعلم بمراده بذلک بل کتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، فی لیلۃ، بیچ رات مبارکت، بڑی بابرکت کے، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں منذرین ڈرانے والے، فیہا شکرا کو، اسی رات میں، یو پورا کو لکھا جاتا ہے، کلو امر حکیم، ہر امر محکم، امر من عندنا، امر ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہمیں بھیجنے والے، رحمت من رب کا، رحمت تیرے رب کی طرف سے، انہو ہو السمیع العلیم، بل کتاب المبین، یہ ترغیب تمہید ہے اور ترغیب الی القرآن ہے، قرآن پاک کی طرف تو رغبت لائی گئی، بل کتاب کی واپس کیا ہے، الکتاب سے مراد کیا ہے، تین اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے الکتاب سے مراد پورا قرآن لیا اور بعض حضرات نے الکتاب سے مراد سورت ہاذا، یہ جو سورت ہے یہ سورت نہیں، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے الکتاب سے مراد تابع سورت، انہو ہو بسنی، وہ تابع سورت مراد لیا کہ سننے والا صرف اللہ، جاننے والا صرف اللہ، یہ اب ذہن میں رہے، آگے اس کے مطابق تفسیر ہوگی، بل کتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی، کیا مطلب قسم ہے، امام رازی رحمہ اللہ نے کبیر میں اور سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں اس پر بات کی ہے کہ قرآن پاک میں جو الایمان بحلف اللہ ہے، اللہ تعالی نے جو قسمیں اٹھائی ہیں مخلوقات کی، تو اس سے مراد کیا ہے، امام رازی رحمہ اللہ اور سید محمود فرماتے ہیں کہ المراد بالایمان الدلائل، ایمان اور قسموں سے مراد ہے دلائل اور شواہد، دلائل اور شواہد گواہیاں مراد ہیں، بل کتاب المبین مراد کیا ہوگا، قسم ہے کتاب مسئلہ بیان کرنے والی کی، مبین کا معنی بیان کر چکا ہوں، لازم بھی متعدی بھی، لازم ہو تو کیا، قسم ہے کتاب واضح کی، روشن کتاب کی، اور اگر یہ متعدی ہو تو پھر معنی کیا ہوگا، قسم ہے کتاب بیان کرنے والی، جو اس مسئلہ کو بیان کر رہی ہے اس کی قسم ہے، بل کتاب المبین، اس کا جواب قسم کیا ہوگا، اس میں تین اقوال ہیں، ایک وہ ہے جو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ جہاں نکالتے ہیں جماعت قسم فرماتے ہیں بل کتاب المبین آپ باقیا اوزے او شبہات یہ کتاب گواہ ہے جس کا بیان گواہ ہے کہ مسئلے میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ مسئلہ ایسا واضح ہو گیا کہ اب اس میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہی. بہترین توجیہ ہے زبردست, اور اس توجیہ کا تعلق میں مبین کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کا بیان گواہ ہے آپ کیا شبہ دن کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی. اب جو شک کرتا ہے شبہ ڈالتا ہے وہ سدھی ہے, حقیقت مقام ریب نہیں رہا, مقام شبہ نہیں رہا. یہ حضرت کا بیان ہے. اور بل کتاب المبین انہو لحق, آپ نے یہ نکالا بل کتاب المبین انہو لحق, یہ اس کتاب کا بیان گواہ ہے. یہ مسئلہ حق ہے, انہو ہو بس سمیع العلیم والا مسئلہ حق ہے. اس کتاب کا بیان اس کے دلائل گواہ ہے. اور تیسرا بل کتاب المبین انزلناہ جواب قسم ہے, اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب مبین گواہ ہے, کتاب مبین گواہ ہے کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. اس کتاب کا بیان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا. مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کی اپنی گواہی یہ ہے کہ آئی بابرکت رات میں, آئی بابرکت رات میں ہے, اس کی اپنی گواہی یہ ہے. تو کتنے معنی ہو گئے؟ تین. تین تو جی ہار ہمارے نزدیک پہلی راجے ہے. آپ آتی آپ شبہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا بل کتاب المبین, یہ کتاب اس بات کی شاہد اور دلیل ہے, اس کا بیان اور اس مسئلے کو واضح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہیں. انا انزلناہ, مسئلہ سمجھ لو, کتاب مبین بھی آیا ہے, آیات بینات بھی آیا ہے, بھی آیا ہے, اور اس سے لگ آیات بھی قرآن میں موجود ہے. یہ سارے فرمان ہیں قرآن کے. اب اس پر اشکال ہے, اشکال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ بھی آ چکا ہے کہ تبین للناس, نبی کا فریضہ بیان القرآن ہے, قرآن کو بیان کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ تبیان لکھ مرلے شہ ہے, آیات بینات ہیں اور کتاب مبین ہے, خود بخود واضح روشن ہے, پھر مبین کی کیا ضرورت ہے؟ لے تو بھائی نا جنداز کو دوستوں, سورج کو موٹنے تو لیے چراغ کی ضرورت تو نہیں ہے, سورج خود بخود واضح ہے. اب اس کے لیے کوئی لائٹ لگائیں گے تو سورج دیکھے, اور جو آپ نے بزرگ سورج دیکھنے کے لیے لائٹ استعمال کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے, بڑے شریف آدمی ہے تو کچھ بھی نہیں کہیں. دیوانہ یا چھلا چلا سمجھتے ہیں؟ چلا چلا, ہاں چلا پنجابی میں کہتے ہیں چلا, اور میاں والے والے کہتے ہیں لبنا. چلو دیکھیے بھائی, اب مسئلہ سمجھو یہ کیا چکر ہے میں تو بیان الناس آ گیا امید بینات آ گیا بینات کے لیے مبین کی کوئی ضرورت نہیں ادھر قرآن کہتے ہیں اتنا علینا بیانا بیان ہم سے ہے ہمارے ذمہ ہے تو یاد کر لو آیات کے کتاب تین قسم پر ہے آیات الکتاب تین قسم پر ہے اکثر حصہ قرآن کا اکثر حصہ قرآن کا وہ بالکل واضح ہے مبین اور بینات مفصلات مفصلت آیات اکثر حصہ بالخصوص جو مشتمل ہے عقائد اور اصول پر عقائد و اصول پر بات سمجھنی ہے بڑی کام کی بات ہے ایمان اصول عقائد پر مشتمل حصہ یہ تقریباً 90% 90% آیات ہے جو بالکل صاف ہے بالکل صاف اور اس اعتبار سے قرآن کی صفت آتی ہے مبین بینات اور اس سے لطف آیات ہوں کچھ حصہ جو ہے وہ قابل بیان ہی نہیں دوسری آیات جو قابل بیان ہی نہیں ان کا بیان ممکن ہی نہیں اس کا نام ہے متشابہ حقیقی متشابہ حقیقی ما یعلم تعویلہ الا اللہ ان کا بیان ممکن ہی نہیں نمبر تین وہ آیات جو بینات بھی نہیں متشابہات بھی نہیں بینات بھی نہیں متشابہات بھی نہیں وہ محتاج بیان ہے محتاج بیان ہے تو یاد رکھ لو اس کو دو لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں آپ کے فقہا ان کو تعبیر کرتے ہیں مجمل من الکتاب اور مراد اس سے مجمل سے اگر مجمل کی تعریف پڑھے تو شاشی تو ویسے ریپوٹیشن ہے یہ اسامی وغیرہ میں توسیع طلبی میں یہ سب جو اصول ہے یہ مسلم الثبوت میں وہاں مجمل کو دیکھیں تو مجمل کی تشریح اور تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ مراد اس سے بھی وہ وہاں ہے جس میں ابہام ہے اور وہ قابل بیان ہے قابل بیان ہو کر اس کے مبین کی ضرورت ہے مبین کی اگر وہ مبین کی تبیین مل گئی تو وہ مفسر بن جاتا ہے اگر نہ ملے اس کو کیا کہتے ہیں ابہام اجمال اجمال ابہام کے معنی میں وہ ابہامات ہے اور وہ محتاج بیان ہے قرآن پاک کا وہ حصہ جس کو بیان کرنے کی حاجت ہے اس کے بارے میں آیا ہے تو بینا لمنا علینا بیانا ایک بار تو پھر اصل آیات بینات کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی نہیں اسی بات کو میں نہیں کر رہا امام اعظم نے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور آپ نے پڑھا ہے منار میں منار کی شرح نور الانوار گلا جیون کی ہے تو ایک اس کی منار والے کی اپنی شرح بھی ہے اور یہ اس نے خود جو شرح کی صاحب منار اس میں اور زیادہ بات واضح ہے بہرحال خاص بیان بے رقص ہی ہے یہ مسئلہ پڑھتے رہتے ہیں خاص بیان بے رقص ہی ہے عزیز اس کی تفسیر نہیں بن سکتی ناصف بنے گی اور قبر باعث سے نشتے کلام اللہ جائز نہیں قبر متواتر سے جائز ہے یہ مسئلہ پڑھتے ہیں تو مقصد اس کا یہی ہے کہ جو آیات بینات ہیں خاص نہیں ہوتا ہے جس کا معنی متعین اور واضح ہو تو وہ محتاج تفسیر ہیں ہی نہیں محتاج تفسیر نہیں متشابہات کی تفسیر ممکن ہی نہیں اور تفسیر کی ضرورت کہاں پڑتی ہے جو اجمال کا ابہام ہے اور یہ بہت مختصر حصہ ہے اب ذرا توجہ فرمانی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ماثور جس کو کہتے ہیں، جو نقل ہو کے آئی، یہ بہت کم ہے، بہت کم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات کی جو تفسیر ہے، جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے انہوں نے وہاں دیکھا ہے، امام بخاری نے کتاب التفسیر تو قائم کیا، لیکن اگر آپ تتبع کریں تو اس کو مرفوع احادیث اقل و قلیل ملی ہے، بالکل نہیں ملتی. کالا بلا کالا بلا کتاب التفسیر ہے، اور بنا لغت کی کتاب بھی ہوئی، اور بخاری کی کتاب التفسیر پڑھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ لسان العرب پڑھ رہا ہے، لغت کی کتاب ہے ساری. تو اصل وجہ یہی تھی کہ مرفوع احادیث اس میں بہت کم ہے. اس پر بعض لوگوں نے خامہ کا اعتراض کیا، لیکن یہ اعتراض کا مقام نہیں. وہ مرفوع احادیث کم اس لیے ہے کہ قرآن پاک کا وہ حصہ جو محتاج تفسیر ہے وہی عقل ہے. جب وہ حصہ ہی کم ہے تو ظاہر بات ہے وہاں پر احادیث کی بھی قلت ہونی چاہیے تھی اس کے مطابق. اس لیے دنیا میں آپ کو کوئی حدیث کی ایسی کتاب نہیں ملے گی، الجوامع پڑھتے رہیں اس میں یہ عنوان تو آئے گا کتاب التفسیر کا، لیکن سوا چند احادیث کے احادیث ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا حصہ ہے ہی کم، اور جب حصہ کم ہے تو وہ بیان میں تو بیان آتا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ اپنے مواد کے اعتبار سے کر لیں. اس لیے محدثین کو وہ روایات جو ملی انہوں نے ذکر کرتی ہے، باقی کالا کلا کالا کلا کالا کلا کالا کلا یہ لغوی تحقیق وغیرہ یہ شروع کر دی. تو اب ذرا اگلی بات سمجھو، یہ تحقیق کی وہ پوری بات تو آگے آئے گی دلائل کے ساتھ. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، یہ بیان کرنے والے جاہل کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور سارے سمجھتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. میں کہتا ہوں قرآن کے بغیر حدیث سمجھ نہیں آتی. حدیث کے بغیر قرآن سنتے تو نہیں رہتے نا، نہیں سنتے نا، سنتے رہتے ہیں. یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جس نے حدیث تو دیکھے گا، جس نے مشکات بھی پڑھی ہے نا کسی عالم سے، اردو شرح والے سے نہیں. ہاں مشکات کی عرض پڑھائی جاتی ہے، تین چار شرح اردو میں آ گئی، اور وہ شارحین کو بھی پتا نہیں حدیث کیا کہہ رہی ہے اور شارح کیا لکھ رہا ہے، حدیث کہیں اور جا رہی ہے، شرق اور شارح غرق. تو مطلب یہ ہے جس نے حدیث پڑھی ہے وہ میرا اس بات سے کم از کم شاید بنے گا کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو بغیر قرآن کی حل نہیں ہوتی. حدیث کو حل کرنے والا بھی قرآن ہے، اور یہ مقولہ کے حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا یہ بھی متجاہل قسم کے متحدثین کا یہ مقولہ ہے، ماہرین کا نہیں. ایک اور یہ نقل در نقل مکھی سے مکھی مارتے ہوئے بات ہے. اگلی بات سنو، مطلق انکل کہے انکار کر رہا نہیں، میں کہتا ہوں حدیث شرع ہے. کس کی؟ مبہمات قرآن کی، اور قرآن شرع ہے مبہمات حدیث کی. او بزرگو، مطلق انکل مقولہ ٹھیک نہیں جو سمجھایا جاتا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن بھی سمجھ آتا، اور اس کا مطلب ہے پھر قرآن کا تو قرآن تو معطل ہے، پھر تو کتابیں مبین نہیں ہے، تبیان اللہ سلح شہ نہیں ہے، مستند آیات نہیں ہے، آیات بینات نہیں ہے. اگر اپنے ہر آیت میں مبین کے بیان کا محتاج ہے تو پھر تو اور مبین کا بیان ملتا نہیں. اتنے آپ میری بات سمجھے بھی ہیں، یعنی مبین کا بیان نہیں ملتا. مبین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، اس پر یہ فرض ہے کہ ہر آیت کی تفسیر میں حدیث پیش کرے، ورنہ وہ آیات معطل ہو جائیں گی جس میں حدیث نہیں ملی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، جب قرآن سمجھ ہی نہیں آتا بغیر حدیث کے تو پھر ہر آیت سے حدیث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر حدیث نہیں تو وہ تو ایسے سمجھ نہیں آتی، پھر قرآن معطل ہے، پھر قرآن تو معاذ اللہ اس کے نازل کرنے سے کوئی مطلب ہی نہیں، حدیث شرح تھی، حدیث آئی کوئی نہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا، پھر اس امامیہ کے ساتھ مل جاؤ کہ قیم کی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لیے، جب تک کوئی امام زمانہ نہ ہو قرآن نہیں سمجھ آتا، پھر سورہ مرآہ کی غار کی طرف جانا پڑے گا، امام سے قرآن سمجھنے اور وہ بھی جس پر مجبور ہو گئے کہ امام پر وہی آتی ہے، تب وہ امام قرآن بیان کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے سن تو کسی کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اب سمجھو حدیث جو قرآن کی شرح بنتی ہے وہ کس کی ہے جی؟ وہ باقار اور اجمال کی شرح ہے، اجمال کی شرح ہے اور عقل و قلیل ہے ایک، اور جو حدیث کے مبامات ہے اس کا قرآن فیصل ہے اور قرآن شرح ہے۔ اسی وجہ سے اگر حدیث اور قرآن کا تقابل آ گیا تو اب قرآن کو حدیث کے تابع نہیں کیا جا سکتا، حدیث کو قرآن کے تابع کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا غور کر لو، اگر حدیث ہر حدیث شرح بنتی ہے پھر تو اس حدیث کو شرح بنا کے تفسیر کر لینی چاہیے، پھر تو قرآن کی آیت کو حدیث کے تابع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور جو چیز حدیث میں آ گئی قرآن اسی پہ معمول کرو۔ حالانکہ یہ سب فقہا کا ضابطہ مفسرین کا کہ حدیث قرآن کے مقابل حجت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کو تابع بنایا جا رہا ہے یہ تجاہل جاہلانہ ہے یا تجاہل عارفانہ ہے، کوئی مسئلہ ہے صحیح، ایک اصل مصیبت ہے، ایک بزرگ منہ کے ساتھ نکالتا ہے سارے اسے وہی کا درجہ دیتے ہیں۔ اب جتنے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں وہ آتے ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کرتے ہیں، اور اس طرح بیان کرتے ہیں، عام عامی سمجھتا ہے کہ کوئی آیت بھی بیان کرتی ہو نا سال حدیث ہے، حدیث نہیں ہوگی تو قرآن کا مفہوم متعین نہیں ہوتا۔ یاد کر لو حدیث پر جو حجت ہے وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی صفت ہے محیمنن علیہ، محیمن کا معنی ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا، نگران، اور دنیا کی ہر علم اور کتاب پر محیمن اور نگران قرآن ہے۔ قرآن کسی کے تابع نہیں، قرآن اگر تابع ہو جائے کسی کلام کے تو قرآن صرف ایک کلام اللہ ہے ہی نہیں، کلام اللہ ہے ہی تک یہ ملوک الکلام ہے، سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، اگر بادشاہی نیچے چلا جائے تابع ہو جائے تو بادشاہی کہاں، اس کی شاہی کہاں؟ اس لیے قرآن کو محیمن رہنے دو، حدیث کی اس کو اس کی شرح بناؤ، اس کی مبہمات کچھ ملاد کی، اور ہے بھی یہی بات، اور ساتھ اب ضرورت پڑ گئی ان کو کہنے کی کہ نبی کی ہر بات وہی ہے، یہ بھی سنتے رہتے ہیں نبی کی ہر بات میں، اور نبی کہیں گے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بات بھی کرتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اب ذرا مولوی بیٹھے ہو خیال کرو، ہر بات وہی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا میں شاید نہیں کھاؤں گا یہ بھی وہی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لما تحرم جو حرام کرتا ہے یہ بھی وہی ہے، آپ نے منافقین کو اجازت دے دی چلے جاؤ یہ بھی وہی تھی، اللہ نے فرمایا لما اذن لهم میرا پیغمبر کیوں اجازت دی ہے یہ بھی وہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بیٹیوں کو چھوڑ دیا اور اللہ نے فرمایا یہ بھی گئی تھی، اور اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا، کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں جو اس کے پاس گزرے بن جائیں اور بزرگوں کا رگڑا نہ نکالے اور ایسے چھوڑ دیں، یہ کسی پیغمبر کی شان نہیں، یہ بھی گئی ہو، یہ دونوں گئی ہیں تھیں، دونوں گئی، پتہ نہیں اس کو شیوخ الحدیث بنایا کس نے، کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی ہر بات وہی، تو ہر بات وہی خدا کے بندے بن سکتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں شاید نہیں کھاؤں گا حرام کرتے گئی ہے، نعمہ تو ہر رحم وہی ہے، اجازت دیتے ہیں وہی ہے، نعمہ دلتا وہی ہے، چھوڑ دیتے ہیں وہی ہے، ماتان النبی وہی ہے، تو پوری شریعت کے ساتھ بتا دیں یہ کہنا کہ آپ کی ہر بات وہی ہے، پورے قرآن کے ساتھ بتا کے، شریعت کے ساتھ بتا کے، اب وہ تو بہت سارے باپ گئے، اب ذرا ذہن میں بات رکھو، با یندے کو انل ہوا ان شاء اللہ پہنچیں گے، وہاں پر مانا کروں گا، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا مطلب ہی اور ہے، اور یاد رکھو، اب تیسری بات ہے کہ آیا خیر مطلوب کوئی بھئی ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں ہے، بھئی مطلوب بھی ہے، بھئی غیر مطلوب بھی ہے، دونوں ہیں، غیر مطلوب بھئی وہ ہے جس کو بیان کیا گیا انا علینا بیانا لتبینا للناس، وہ جو مبہمات قرآن چاہے وہ احکام ہو یا کوئی بھی ہو ان کی جو تفسیر آپ نے کی ہے یہ تفسیر ہے بھئی غیر مطلوب، اس کی دلیل انا علینا بیانا، اللہ فرماتے ہیں قرآن کا جو بیان ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بیان القرآن سارا وہی ہے، جو آپ نے قرآن پاک کی آیات کا بیان کیا وہ سارا کیا بنے گا وہی، وہی مطلوب بھی ہے، وہی غیر مطلوب بھی ہے، غیر مطلوب ہر بات وہی نہیں، غیر مطلوب وہ ہے جس کا تعلق ہے بیان القرآن کے ساتھ، وہ غیر مطلوب وہی ہے، اور آپ کی وہ بات وہی ہے، خفی کہہ لو غیر مطلوب کہہ لو وہ ہے، اس سے میرے نتیجہ نہیں نکالنا کہ یہ غیر مطلوب کا بھی منکر ہے نہیں کا، اور غیر مطلوب وہی ہے، اور غیر مطلوب وہی کا معبود ہونا وہ عقلاً بھی ثابت نقلاً بھی ثابت کا پرویز کے ہر شبہ کا جواب ہو گیا، وہ کہتے ہیں حدیث عجبی سازش ہے، ہم کہتے ہیں جب قرآن کا بیان وہ بھی وہی حدیث ہے، تو بیان القرآن جس حصے کا بیان ہے وہ حدیث ہے، اب قرآن کا محفوظ رہنا عقلاً ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، تو جس حصے کے بیان کی ضرورت ہے اس بیان کا محفوظ رہنا بھی عقلاً ضروری ہے، کیونکہ اگر بیان تو ضائع ہو جائے عجمی سازش میں اور اصل باقی رہے تو اصل بیان کے بغیر قابل عمل نہیں، تو قرآن جو آدمی حدیہ کی حدیث کا منکر ہے یا حفاظت حدیث کا منکر ہے وہ قرآن مقدس کے ایک حصے کے تعطل کا قائل ہے، اور قرآن کے حصے کے تعطل کا قائل کافر ہوتا ہے، زیادہ پرویز باقامات ہوں جو حجیہ کے حدیث کے منکر ہے وہ پکے کا ہے، اب کچھ سمجھ رہی ہے بات؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھو، نبی کی ہر بات وہی نہیں، شابر ہم فی الامر بھی آیا ہے، اور شابر ہم فی الامر پہ پوری گفتگو کروں گا، شابر ہم فی الامر وہاں ہے جہاں اتنے وجدان محسوس ہے، جہاں نفس موجود نہیں، اللہ کا حکم نہیں آیا، فرمایا شابر ہم فی الامر، میرا پیغمبر مشورہ کرو، اب مشورہ کس سے کرو؟ صحابہ سے، تو اگر ہر بات وہی ہے تو شابر کے کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح نبی کا اشتہار بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، اجتہاد النبی یہ بھی ہے، اگر ہر بات وہی ہے تو اجتہاد پیغمبر کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو ہر چیز وہی ہوگی، اس کی خامخا تعویلیں کر کر کے آجم سے قرآن الحوا کا غلط مفہوم بیان کر کے ہر ایک جو خطیب اٹھتا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں میرے نبی کی ہر بات میں، جو شیخ العزیز اٹھتا ہے وہ بھی کہتے ہیں میرے نبی کی ہر بات میں، کبھی کہتے ہیں قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا یعنی، اور کبھی روایتیں کھڑی ہے حدیث کا دیا تم اللہ کتاب اللہ، حدیث کا دیا کتاب اللہ پر، اور حدیث قاضی نہیں قرآن قاضی ہے بیان رسول اللہ، اس طب ما یوحا اور فستم سے قلتی ما اوحی آئی رہی، اسی لیے یہ جو شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں جن کو قرآن نہیں آتا اور حدیث پڑھاتے ہیں, یہ حدیث کے اندھے ہیں, انہیں حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں. اس لیے آپ حدیث اس آدمی سے پڑھیں جن کو قرآن آتا ہے. اور میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ جو ہمارے سارے علم چلے چلے یہ رخ کرتے ہیں کراچی کا پڑھنے کے, اور جس کو قرآن نہیں آتا اسے حدیث کیا آئے گی؟ صرف گپور گئے سر, حضرت صاحب لہتین میں گئے اتنے منٹ لگائے, حضرت صاحب اسٹیشن پہ اتنے منٹ لگائے, میں فلانی جگہ, یہ گپور اسٹیشن تو ہے ادھر, لیکن جو روح حدیث ہے وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو قرآن کی روح سے باتیں ہوں. اگر قرآن نہیں, تمہارے حضور پر بھی جو تم نے فلم اور روحیوں سے سنا ہے اس میں بھی میں کہتا ہوں اگر پتھر نہیں آتا تو چلا کیسے آئی؟ پتہ نہیں آپ سنتے بھی پتھر نہیں تو چلا کیسے سمجھ آئے گی؟ تلخیص ہی نہیں پتا تو تفصیل نہیں سمجھ آئے گا. متبر کر رہا ہے پتہ تلخیص کا کوئی اور جاری متبر ہے پتن ہی نہیں پتا. اور جس کو تم شرح سمجھتے ہو میرے پتن تو دیکھو, اور خدا کی قسم نام نہیں لیتا, بہت بڑی شخصیت ہے, میں بڑا شوق سے اس کا ترجمہ لے کے آیا. ایک رات مطالعہ کیا, میں نے کہا شاید بہت اچھا ترجمہ ہوگا. دوسرے دن دکاندار کو کہا پیسے بھی رکھ لے اور یہ ترجمہ بھی رکھ لے. دکاندار ہمیں مل رہا ہے پیسے بھی دے, میں نے کہا میں بھی واپس لیتے ترجمہ بھی رکھ, آپ کی مہربانی. جس آدمی کو قرآن کا پتہ نہیں وہ حدیث کے قریب ہی نہیں جا سکتا. اس لیے اپنے عقل کی بھی اصلاح کرو. کوئی جا رہا ہے جی سمندر کے کنارے کیا علوم حدیث پڑھنے, واہ واہ, اور حدیث کی پڑھو اشاعت توحید والوں سے. اور خدا کی قسم جو ہمارے علماء حدیث پڑھاتے ہیں کسی کو ہوا ہی نہیں دیتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح حدیث پڑھائے کراچی میں سارے سے پینے کا بنے. اور اگر آپ کو وہاں ولایت نظر آتی ہے یہ بھی غلط ہے. اصل بنی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام دیا ہے. اس صفحی نامی نے بات نہ قرآنی بنی ہے. آپ پگڑیوں کے متاثر ہوتے ہیں, ڈبے ڈبے اور نور برطانیہ کے سینٹ, امریکہ کی کریمے, اور یہ سارے فرق ہے آپ کے سامنے ہیں. سخرا پمن القول وہ سارے بیٹھ کے سارے حد تک کام دیکھ کے ولایت بھی ادھر گھسی ہے, علم بھی ادھر گھسا ہے. اور خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں یہ ستی علم ہے ان لوگوں کا, ستی علم معلومات ہے, علم نہیں. علم اس چیز کا نام نہیں کہ سارے کتب یاد کر لیں. یہ کون سا علم ہے کہ ہزاروں کتابیں یاد کر لیں؟ کوئی علم نہیں. علم معلومات یا الفاظ رکھ لینا, ان کا ترجمہ کر لینا, یہ تو علم کا ہے, یہ علم نہیں. علم ہے کہ اس بات کی روح اور حقیقت تک پہنچنا کہ اس سے مراد کیا ہے, اصل مراد تک پہنچنا. صحابہ کے بارے میں, صحابہ کے پاس کوئی کتب خانے نہیں تھے, آپ کے پاس ہزاروں حدیثیں ہیں. صحابہ کے پاس ہزاروں حدیثیں نہیں تھیں, ایک ایک صحابی کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ ہے, اور اسی طرح دیگر صحابہ کے سامنے, اور 144,000 صحابہ میں سے تقریباً 112 صحابہ ہے صاحب القصہ. 112 تقریباً, اور 112 کا علم ان سب سے بڑے وہ صرف 12 میں آتے ہیں, اور 12 کا علم 4 بھی. لیکن ابن مسعود کا وہ قول جو آیا, فرمایا کہ من کان منکم مستنن, تم میں سے جو کسی کا آئیڈیل اپنانا چاہے. آئیڈیل ہوتا ہے نا, خطیب کی ٹوپی دیکھی ویسی ٹوپی دیکھی, خطیب کی پگڑی دیکھی ویسی پگڑی کا رنگ بھی ہوئی, خطیب کو کھانسے دیکھا تو کھانسی بھی ہوئی, یہ ہے من کانا مستند. تو ابن مسعود فرماتے ہیں اگر آئیڈیل شخصیت کوئی ہے وہ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی صفات ذکر کی کانو کیوں ابر رہا قلوبا, وہ دل کے دیکھتے دل میں کھوٹ نہیں تھی, صاف تھے, اور چلتے چلتے کہتے ہیں آما کہا علما, ان کا علم کہہ رہا تھا اکثر نہیں تھا کہہ رہا تھا عمر تھا علم نام عمر کا ہے. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ یہ صفت تھی اور اسی طرح ہمارے علماء کی یہ صفت ہے. آپ خوش ہوتے ہیں او میں یہاں سے مایا لاہور ہے, میں کوئی تعلق نہیں بھی تو دیکھ لی چاہے دیدا مایا کسی دیا کرتا کوئی پتہ چلتا ہے. ہاں بھائی واپس آؤ اپنے موضوع پر, بل کتاب المبین, مبین سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بل کتاب المبین, قسم ہے کتاب مبین کی, اب اس پر گفتگو نہیں کروں گا یہ یاد کر لو, انا انزلنا ہو تخویف دنیاوی بھی ہے, انا انزلنا ہو بے شک ہم نے, انزلنا ہو اس کا نزول شروع کیا, انزلنا ہو اس کا نزول شروع کیا, اگر الکتاب سے پورا قرآن بلا دو تو انزلنا شروع بالفعل کے لیے, شروع بالفعل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے نازل کیا بلکہ اس کا نزول شروع کیا, کیونکہ یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا, کہ کوئی اور کتاب ہے قرآن خبر دے رہے نازل کیا ہے پہلے زمانے میں, تو شروع بالفعل کے لیے نہ انزلنا ہو ہم نے اس قرآن کا نزول شروع کیا, فی لیلۃ المبارکہ مبارک رات میں, لیلۃ المبارکہ, اور اگر الکتاب سے قرآن پورا تو اس تعبیر کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے سورت کو نازل کیا فی لیلۃ المبارکہ, کہ اگر قرآن سے الکتاب سے قرآن تابع ہو بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے تو پھر مانا ہوگا اتنا انزلنا ہو ہم نے نازل کیا, کس دعویٰ کو, انہ ہو سبھی والے دعویٰ کو, لیلۃ المبارکہ برکت والی رات میں, کہ لیکن قرآن جو جمہور مفسرین نے لیا وہ القرآن ہے, اور مانا یہی ہے شروع بالفعل, فعل کے اندر شروع, شروع بالفعل کے لیے انزلنا ہو بھی لینا پھر, اب ذرا سمجھو بزرگو دوستو, ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا برکت والی رات, برکت انزال, برکت والی رات کب نازل ہوا, مبارک دن جو بڑی مبارک رات تھی, انا کنا منذرین, انا کنا حکمت تنزیل, یہ قرآن آیا کیوں, بے شک ہمیں منذرین توجہ شفقت کے آگاہ کرنے والے, خیر و شر سے یہ ہمارا کام ہے, ہم لوگوں کے مصالح تھے ان کو آگاہ کرتے ہیں ہر خیر سے ہر شر سے ہر اس چیز سے جس پہ اللہ راضی ہے اس چیز سے جس پہ اللہ ناراض ہے, منذرین کے اوپر لکھا نا آگاہ کرنے والے, خیر و اپنے بندوں کو ہا یوترا کو, یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے اس سے مراد کیا ہے, اور اسے لیلۃ مبارکہ کیوں کہا گیا, لیلۃ مبارکہ بہت سارے ہیں اور میرا دل ہے تینوں حامدی ختم کر, لیکن یہ درمیان میں سٹاپ کرتی ہے